और तभी किसी ने पीछे से देव के कंधे को हल्का सा थपथपाया। देव ने अपना हाथ छटकते हुए कहा, अभी कौन है? इतने में फिर से किसी ने देव के कंधे को थपथपाया। देव ने गुस्से में पलटकर देखा तो शिवाय उसे सुलगती हुई आंखों से देख रहा था। अचानक देव के मुंह से चीख निकल गई। उसने हल्का सा पलटकर सरगम को देखा तो उसकी फिर से चीख निकल गई, क्योंकि वो सरगम नहीं शिवाय की छुई मुई थी, जिसके हाथ में बेलन था। देव ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे घबराहट के मारे उसका दिल उछल के बाहर आ जाएगा। फिर उसने चूहे सी आवाज निकालकर कहा, सरगम कहाँ है? हानिया गुस्से में देव को देखकर बेलन दिखाती हुई बोली, सरगम चली गई और अब तुझे हर जगह सरगम दिखाई देती है। एक बेलन मारूंगी ना, अकल आ जाएगी। इतने में शिवाय ने देव का कॉलर पकड़कर हिलाते हुए कहा, अपनी वाली को जाकर पकड़, मेरी वाली को क्यों पकड़ रहा है? देव एक फेक मुस्कुराहट के साथ बोला, कैसी बातें कर रहे हो चाचू, ये तो मेरी मासी माँ और चाची दोनों है। वो तो मैंने सच में गलती से सरगम समझकर पकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर वो वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवाय ने एक बार फिर उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, आज के बाद मैंने तुझे अपनी छुईमुई के आसपास भी देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आर्या के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई और शिवाय बहुत गुस्से में देव को देख रहा था। देव ने एक बार फिर कहा, चाचू कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या? आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर हल्का सहलाते हुए कहा, बस कीजिए, जाने दीजिए, वो डर के ही मर जाएगा। आर्या की बात सुनकर शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने देव के गालों को हल्का सा थपथपाकर कहा, जा, मैं मजाक कर रहा था। देव ने हां में गर्दन हिलाई और किचन से बाहर जाने लगा। फिर वापस पलटकर शिवाय आर्या को देखकर बोला, सच में चाचू आपका प्यार आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। आर्या हाथ बांधकर बोली, तुझे बड़ा पता है कि पहले कैसा प्यार था? देव कुछ बोलता उससे पहले शिवाय भी बोला, हाँ बता, पहले कैसा प्यार था? जा चला जा, ज्यादा बड़ी बातें मत कर। उस वक्त तो तू सुसु पॉटी भी जगह जगह करता घूमता था, अब आया हमें बताने कि हमारा प्यार पहले जैसा है। देव थोड़ा पैर पटक कर बोला, क्या है चाचू, कभी कभी तो आपसे बात करता हूँ, उसमें भी आप मेरी बेइज्जती कर देते हो। चाचू नहीं करता आपसे बात। इतना कहकर देव बाहर की तरफ जाने लगा और तभी आर्या बोली, देव चाचू मजाक कर रहे हैं, तू तो बुरा मान गया। शिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, सच में मजाक कर रहा हूँ, तेरे पापा की टांग खींचते खींचते मुझे आदत हो गई है हर किसी की बेइज्जती करने की। इतना कहकर शिवाय ने देव की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगा लिया। देव ने भी कसकर शिवाय को गले लगा लिया। देव को आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद उसने शिवाय को गले लगाया था, वरना तो इतने बिजी स्केड्यूल में वो अपनी फैमिली वालों से भी ठीक से बात करना भूल गया था। शिवाय बोला, तुझे पता है देव, तू बिल्कुल अपने पापा जैसा है। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो थोड़ा सा शिवाय से दूर हुआ और बोला, पापा जैसा मतलब इंटेलिजेंट? शिवाय ने नाम ही गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं बेवकूफ। आर्या की हंसी छूट गई। देव ने एक नजर आर्या को देखा और बोला, चाची बड़े पापा सही कहते हैं, चाचू कुछ भी कहें आप बस उनकी बात पर हंस पड़ती हो, पूरा सपोर्ट करती हो चाचू को। इतना कहकर देव वहां से चला गया। उसके जाते शिवाय और आर्या एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। आर्या फिर से अपने काम में लग गई। शिवाय बोला, तुम्हारा बेटा दिखाई नहीं दे रहा, उठा नहीं है क्या? आर्या बोली, नहीं वो तो सुबह सुबह उदयपुर चला गया। शिवाय ने कहा, क्यों उदयपुर क्यों गया? आर्या बोली, वो तो मुझे नहीं पता, बस यही कह रहा था कि बहुत जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ और आराध्या का ध्यान रखना। शिवाय ने आर्या को मीठी से मुस्कुराहट पास की और किचन से बाहर आ गया। शिवाय कुछ सोच रहा था तभी उसने सीढ़ियों से आते हुए कृष को देखा। कृष की आंखें बता रही थी, पूरी रात सोया नहीं है। शिवाय ने फिर दिव्यांश को कमरे से निकलते हुए देखा। शिवाय ने दिव्यांश को कुछ इशारा किया। दिव्यांश ने शिवाय के इशारे को समझते हुए कृष से पूछा, हाँ तो कृष, कहाँ है वो लड़की जिससे तुम शादी करने वाले हो, या फिर पानी से तुम्हारी शादी करवा दे? ये सुनते ही कृष सीढ़ियों पर ही रुक गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इतने में उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसमें एक मैसेज था, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, वरना मीरा की गर्दन देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैसेज पढ़ने के बाद कृष के दिल की धड़कने और तेज हो गई। उसने दिव्यांश की तरफ देखकर कहा, भाई आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। शिवाय ने जानबूझकर कृष को छेड़ते हुए कहा, क्यों क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर भाग गई या तो झूठ बोल रहा था? कृष ने बहुत गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय मनी मन हंसकर खुद से बोला, अगर इसे गलती से भी पता चल गया कि ये सब मैं कर रहा हूँ, ये तो मुझे आंखों से ही देखकर भस्म कर देगा। हे भगवान, इसे कभी ना पता चले कि ये सब मैं कर रहा हूँ, वरना सच में ऐसा नाराज होगा कि जिंदगी भर नहीं मानेगा। बेचारा शिवाय भाई करता हुआ मेरे आगे पीछे घूमता है और इसी के शिवाय भाई ने इसकी जिंदगी में आग लगा रखी है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध बाथरूम में कपड़े धो रहा था और शिवांगी की जीन्स तो कुछ ज्यादा ही रगड़ कर धो रहा था, क्योंकि शिवांगी बच्चों की तरह कपड़े गंदे कर लेती थी। फिर उसने एक टॉप उठाकर देखा, वो खुद से बोला, ये तो बहुत छोटा है, कल इसे कुर्ती लाकर दूंगा, अभी कुर्ती पहनेगी, छोटे छोटे टॉप इस पर अच्छे नहीं लगते। इतना कहकर अनिरुद्ध शिवांगी की टॉप को हाथ से रगड़ने लगा और साथ साथ गाना भी गुनगुना रहा था। उसे कपड़े धोते हुए गाना गुनगुनाने की आदत थी, शायद अनिरुद्ध को पुराने गाने कुछ ज्यादा ही अच्छे लगते थे या फिर आज उसे पुराने गाने याद आ रहे थे। थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने सारे कपड़े धो दिए और उसे सुखाने के लिए बालकनी में गया। अनिरुद्ध थक गया था, उसने शिवांगी को आवाज लगाते हुए कहा, तितली यहाँ आओ, चलो कपड़े सुखाने में मेरी हेल्प करो। लेकिन शिवांगी वहां नहीं आई। अनिरुद्ध कपड़ों को झाड़ झाड़ कर बालकनी में सुखा रहा था और खुद में ही बड़बड़ाया, कल तो मेरी बड़ी हेल्प कर रही थी, आज हेल्प मांगने पर भी नहीं कर रही, कोई बात नहीं अनिरुद्ध, अपना काम स्वयं करो। ऐसे भी जब ये चली जाएगी तब तो मुझे अपना काम खुद ही करना होगा। शिवांगी चली जाएगी ये सोचकर अनिरुद्ध के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि शिवांगी उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर वो खुद से ही बड़बड़ाया, तितली को एक दिन तो जाना ही है। अनिरुद्ध तितली से ज्यादा अटैचमेंट मत रख, वो चली जाएगी उसे जाना ही होगा। देखना एक दिन उसके बड़े पापा, ताऊ या जो भी उसकी फैमिली मेंबर है उसे ढूंढ लेंगे और वो यहाँ से चली जाएगी। अचानक ही अनिरुद्ध के दिल ने फिर से कहा, लेकिन क्या वो मेरे बिना रह लेगी? अनिरुद्ध ने अपने विचारों को झटका और फिर से कपड़े सुखाने लगा। कपड़े सुखाने के बाद जब वो लिविंग एरिया में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी ने पूरे घर की डस्टिंग करके सफाई कर दी थी और अब वो किचन में कुछ काम कर रही थी। अनिरुद्ध ने पूरे लिविंग एरिया में नजर घुमाई तो हैरान हो गया। फिर वो किचन में गया जहाँ शिवांगी ने अपने और अनिरुद्ध के लिए पुलाव बनाया था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, तितली? शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तितली ने खाना बनाया। अनिरुद्ध हैरानी से बोला, कैसे बनाया? शिवांगी मुस्कुराकर बोली, इंटरनेट से। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उसका फोन उसके पास नहीं था। उसने नोटिस किया कि उसका फोन किचन की स्लैब पर रखा हुआ है और उसमें रेसिपी चल रही है। उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी सच में बहुत क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट है। उसने इंटरनेट से वीडियो देखकर पुलाव बना लिया। शिवांगी ने मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और उसकी बाजू पकड़कर बोली, चलो खाते हैं, लंच रेडी। अनिरुद्ध ने बस हां में गर्दन हिला दी। आज वो बहुत ज्यादा शौक था। जब तक उसने कपड़े धोए इतनी देर में शिवांगी ने पूरे घर की सफाई भी कर ली और अब उसके लिए लंच भी बना दिया। अनिरुद्ध को समझते देर नहीं लगी कि अवनीत जीजू बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तितली को मौका नहीं मिला, वरना तितली हर चीज बहुत जल्दी से सीख सकती है। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, तितली तुम्हें मोबाइल चाहिए? शिवांगी बोली, मोबाइल है? अनिरुद्ध का मोबाइल? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरा मोबाइल नहीं, तुम्हारा अपना पर्सनल मोबाइल जिससे तुम बहुत सारी वीडियो देख सकती हो। शिवांगी खुश होकर बोली, हाँ तो दे दो, फिर मैं उसमें प्यार वीडियो भी देखूंगी। अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे याद आया कि शिवांगी एक बार टीवी पर किसिंग सीन देख रही थी और उसके बारे में फिर से उसी से पूछ रही थी। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, नहीं ऐसी वीडियो नहीं देखनी, वो वीडियो गंदी होती है, समझ गई? शिवांगी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और हां में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अगले ही पल शिवांगी के गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और प्यार से बोला, देखो उसे नहीं देखते, वो अच्छी नहीं होती। तुम खाना बनाने की रेसिपी देखना, फिर मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, कार्टून देखना, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना। शिवांगी खुश हो गई और उसने मुस्कुराकर कहा, ओके, तितली अनिरुद्ध को खाना खिलाएगी, कार्टून देखेगी। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। फिर उसने पुलाव को देखा जो देखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे। वैसे भी नाश्ते में अनिरुद्ध ने अपने और शिवांगी के लिए दूध और ब्रेड का इंतजाम कर दिया था और दोनों ने वही खाया था। अनिरुद्ध ने जैसे ही पुलाव खाया वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सच में शिवांगी ने बहुत टेस्टी पुलाव बनाए थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तितली ने पहली बार कुछ बनाया वो भी इतना टेस्टी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, तितली बहुत ही यम्मी है। शिवांगी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और उसने भी फिर पुलाव खाया और फिर अनिरुद्ध को देखकर बोली, अनिरुद्ध सच में यम्मी है। दोनों ही हंसने लगे। अचानक ही कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, तितली तुम्हारे ताऊ आएंगे तो मुझे बचा तो लोगी ना? शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, तितली अनिरुद्ध को बचा लेगी। इतना कहकर तितली अपनी जगह से खड़ी होकर अनिरुद्ध के पास आई और उसने अपनी बाहें अनिरुद्ध पर लपेट दी और बहुत प्यार से बोली, तितली अनिरुद्ध को कुछ नहीं होने देगी, अनिरुद्ध अच्छा है, तितली भी अच्छी है। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुद में ही बड़बड़ाया, ये कितनी प्यारी है, सच में अनिरुद्ध अगर ये चली गई तेरा मन नहीं लगेगा, पर कर भी क्या सकते हैं, कहां ये माफिया किंग की बेटी और कहां तू एक मामूली सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके घर वाले तुझे जिंदा छोड़ दें यही बहुत बड़ी बात है, और तू इसके साथ? नहीं नहीं तू इसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत सोच, कि यहां से चली जाएगी तुझे इसके बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना खा लिया। शिवांगी ने पेट धोकर रख दी लेकिन अब उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितना थक गई। अनिरुद्ध ने प्यार से कहा, थक गई? शिवांगी ने हां में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और शिवांगी ने अनिरुद्ध को गले लगा लिया। अनिरुद्ध बहुत प्यार से शिवांगी को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर लेटाकर उसी के पास लेट गया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, चलो तो अब थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। क्या अनिरुद्ध के दिल में शिवांगी के लिए फीलिंग